ایک اور سلام پیش کرتا ہوں. اللہ یا رسول اللہ. آج میرا دل کر رہا ہے یہ کلام پڑھوں اور انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. بزرگ کا کلام بہت ہی پیارا کلام تاجدار بول رہا, پھر میرے بھی شاشر کا کلام, اور اس میں آپ کو ہر شیر سے پہلے اور ہر شیر کے بعد سبحان اللہ کہنے کا موقع ملے گا. کون کون کہے گا سبحان اللہ؟ ذرا ایک مرتبہ کہے سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ میرے بھی شاشا سبحان اللہ ہم اکثر یہ شعر پڑھتے ہیں پھر میرے نشا صاحب کا کہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، ہم اکثر پڑھتے ہیں، اس کو سمجھیں یہ شعر ہے کیا؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ، آپ کو کبھی تعجب ہوا کسی بات پر؟ اکثر زندگی میں تعجب ہوتا ہے، بندہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو پہلے نہیں دیکھتا، ایسی چیز سنتا ہے جو پہلے نہیں سنی ہوتی، تو تعجب ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ ہر کسی کو ایک نہیں ملتا، پیمانے میں اتنی ہی جل جاتی ہے جتنا پیمانہ ہوتا ہے، تو جسے ملتا ہے اس کے ذرے سے ملتا ہے۔ پیر میرے علیہ شاہ صاحب نے حضور کا کون سا جلوہ دیا؟ ایسا جلوہ دیکھا کہ حضور کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں آ گئی۔ یہ پہلے تعجب کا استعمال ہے، ماں جو ہے عربی میں پہلے تعجب کے لیے آتا ہے، اور اجمل احسن اکمل یہ بھی سیگے جو ہیں بہت زیادہ مبالغے کے لیے آتے ہیں۔ اب دیکھیے پیر میرے علی شاہ صاحب نے جب حضور کا جلوہ دیکھا تو وہ جلوہ ایسا جلوہ ہوگا جسے دیکھ کر پیر میرے علی شاہ صاحب کے اٹھے کہ سبحان اللہ بعد مائک چھوڑ دوں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میں نے سنا